kardeşlerim, okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis isimli meşhur hadis kitabının 504. sayfasının 1. hadisinden başlıyor. Az önce metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerifi Deylemi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bu haftalarda, geçtiğimiz haftalarda hep kıyamette olacak şeyleri bildiren hadis-i şerifler karşımızdaydı. Kıyamette, ahir zamanda, kıyamet kopmazdan önce neler olacak, insanın başına neler gelecek, bu insanlar ne hallere gelecek, onları anlatıyordu. İşte bu haftada yine onların devamı var. Onları bitirirsek birkaç da başka konuda hadis-i şerif var. Şimdi bu birinci hadis-i şerif, sayfanın birinci hadis-i şerifi Cabir radıyallahu anh'den imiş. Az önce okuduğumuz hadis-i şerif Cabir radıyallahu anh'den, ikincisi Ebu Hüreyre'den imiş. Bu birinci hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ye'ti alen nasi zamanu, insanlara bir zaman gelecek, insanların üzerine aylar, yıllar, asırlar geçip öyle bir zaman gelecek ki yestahfi fihimul müminu kema yestahfil münafiku fihimul yevm. Bugün sizin aranızda münafık korkusundan nasıl saklanmakta ise ey ashabım, o zaman geldiği zaman da mümin bulunduğu topluluğun içinde öyle saklanacak. Mümin çekinecek. Demek ki eyvah, cemiyet berbat olacak. Efendim, şerliler galip olacak. Hayırlılar efendim zebun olacak. Efendim, halsiz olacak, güçsüz olacak, fesat çok olacak, fitne çok olacak efendim ve cemiyetlere hakim olan edepsiz insanlar müminlere, salihlere, abidlere kızacaklar, onları hor görecekler, hakir görecekler. Münafıklar efendim şeyi elde etmiş olacak. Söz şerlilerin elinde olacak. O zaman mümin bir kenarda saklanacak. Mümin olduğunu ızhar edemeyecek, kalbinden geçeni söyleyemeyecek, efendim konuşamayacak. O Peygamber Efendimizin zamanında münafıkların iman etmedikleri halde, kalplerinde efendim iman nuru yanmadığı halde, mümin gibi görünüp camiye gelip gittikleri gibi, efendim bu devirde de, o devir geldiği zaman da Müslümanlar saklanacak, müminler saklanacak diyor. Devir değişecek, böyle bir hal gelecek diyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi dünyanın ve hayatın ve ahiretin her çeşit şerrinden korusun. Böyle durumlara düşürmesin. Şu mübarek beldeler ki şehitlerin kanlarıyla sulanmıştır. Allah Allah diye Allah adı zikredile edile fethedilmiştir. Ve günde 5 vakit ezanlar buraların semalarını efendim manevi bakımdan yıkamakta, yumakta, paklamaktadır. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dediği gibi Mehmet Akif merhumun, bu beldelerden bu ezanlar susmasın, sönmesin de müminler zebun olmasın da şerliler şu ecdat yadigarı diyarlara el koymasınlar. Temennimiz bu. Müslümanlar aziz olsun, hor ve zelil olmasınlar. Temennimiz bu. Fakat kuru temenni ile netice alınmaz. Nereden biliyorsun netice alınmayacağını? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin öğretmesinden biliyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından biliyorum. Bizim içimizde onun ayağının tozu olacak insan var mı? Resulullah Seyyidil evvelin vel ahirin Muhammed-i Mustafa hayatı nasıl geçmiş? Nasıl çalışmayla geçmiş? Bir anı boş geçmemiş. Her anında tebliğ, irşad, cihat, efendim hayır, hasenat, ömrü böyle geçmiş Resulullah Efendimizin. Daima efendim münafıklarla, müşriklerle mücadele ile geçmiş. Allah-u Teala Hazretleri dileseydi o Resul-i Edibinin yüzü suyu hürmetine, duası berekatıyla dünyayı gül gülüsten etmez miydi? Kadirdi. Amenna ve seddakna. Kün derdi, ol derdi, feyekün olurdu. Çünkü Resulullah Efendimizin duasını reddetmezdi. Resulullah Efendimizin hatırını kırmazdı Rabbimiz. İsteseydi öyle olurdu. Resulullah Efendimiz de şöyle güzel, serin hurmaların altında, çimenlik, rahat, huzurlu bir bahçede, önünde efendim kuyudan sular çekiliyor, efendim şırıl şırıl bostanlar şeyler akıyor, üzümler efendim şeylerden sarkıyor, efendim asmalardan sarkıyor, hurmalar ballanmış, tatlanmış, efendim böyle hoş mübarek bir manzarada elini kaldırır, ya Rabbi müşrikleri kahreyle, eğer dilersen hidayet eyle, hepsi doğru yola girsinler, doğru yolu bulsunlar, her taraf gül gülüsen olsun derdi. Adetullah böyle değil. Kanun-u ilahi böyle değil. Resulullah Efendimiz bir bir böyle cımbızla şey çeker gibi, efendim kıl çeker gibi bir bir uğraştı. 13 sene uğraştı Mekke-i Mükerreme'nin o çatır çatır kayalık tepeleri arasındaki efendim ya, şeyde gayri zizer'in, ekiz bitmez, ot bitmez o vadide, uğraş uğraş uğraş, kendisini tanıyanlar, kendisiyle akraba olanlar kendisinin karşısına çıktı. Kendisinin ibadetine mani oldular. Namaz kılarken üstüne işkembe efendim koymaya kalkıştılar. Secde edeceği yere efendim şey yapmaya çalıştılar. Efendim hayatına kastettiler. Kendi yurdundan çıkarttılar. Taif'e gitti. Taif'te taşladılar. Cahiller, zalimler topuğunu kanattılar. Demek ki Resulullah Efendimiz Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde çalışmanın kanununu bize gösterdiğine göre, onun hayatı çalışmayla geçtiğine göre efendim bizim de onun yolunda yürümemiz lazım. Sünnet-i Seniyye yolunda yürüyoruz. Sakal bıraktım, görmüyor musun? Göbeğime kadar sakal. Sen Resulullah'ın hayatını örnek alsana. Sakal tıraş olmadın mı zaten kendiliğinden büyüyüp gidiyor aşağı doğru. Salıversen yerlerde sürünür. Resulullah'ın hayatına uydurabiliyor musun kendini? Resulullah Efendimiz gibi çalışabiliyor musun? Resulullah gibi gününü geçirebiliyor musun? Resulullah gibi fedakarlık yapabiliyor musun? Cömertlik yapabiliyor musun? O bizim örneğimiz değil mi? Numunemiz değil mi? İşte böyle olun ey kullarım, size bak bir numune insan gönderiyorum. Görün bakalım insanlık nasılmış diye. Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'i göndermedi mi? Gönderdi. O tarafları karıştırma hocam. Ben dünya işlerinde efendim bildiğim gibi yaparım. Amerikalılar gibi yaparım. İngilizler gibi yaparım. Fransızlar gibi yaparım. İtalyanlar gibi yaparım. Rumlar gibi yaparım. Ruslar gibi yaparım. Sen bana Resulullah'a örnek gösterme dersen bu ne biçim Müslümanlık? Gel de sen bana bunu anlat o zaman. Hem Müslümansın hem yönünü döndürmüşsün batıya. Batmak mı istiyorsun? Müslümansan kıbleye dön. Müminsen Allah'a itaat et. Kur'an'ı Allah'ın kelamı bellemişsen ahkamına uy. Resulullah'ı Allah'ın hak peygamberi olduğunu anlamış, tanımışsan sünnetine uy. Yolunca yürü, hareketini ona göre tanzim et. Ahlakını ona benzet. Ahlak-ı Muhammediye ile ahlaklan. Ahlak-ı Kur'an ile edeplen. O yolda yürü. Bizim halimiz ona benzer mi? Bizim adımız Müslüman. Tabii la ilahe illallah diyen Müslüman oluyor. Biz de Müslümanız ama bu Müslümanlığa sahabe-i kiram sağ olsalardı kim bilir ne derlerdi? Kim bilir bize ne muamele yaparlardı? Döverler miydi? Kovarlar mıydı? Yavaş yavaş yumuşak yumuşak bizi böyle yapmayın, bu böyle Müslümanlık değildir. Doğru düzgün olun diye ne yaparlardı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki eğer biz çalışmazsak bir zaman gelir Müslüman müminliğini söylemez duruma gelir de o devri saadette münafığın müminlerin iman kuvvetinden korkup da gık diyemediği gibi bu efendim fitne ve fesat çağında mümin imanının gereğini yapamaz, söylemesi gerekli olan sözü söyleyemez, müdafaa etmesi gereken fikri müdafaa edemez duruma düşer. Neden? Çalışmadı. Çalışmaz, çalışmaz, çalışmaz. Hocam ben geçen sene çalışmadım, bu sene başıma taş yağmadı, hiçbir şey olmadı. Bak sapasağlam turp gibi dolaşıyorum, kara turp gibi dolaşıyorum ortalıkta. Hiçbir şey olmadım geçen sene, yapmadım. Bak hiç Allah yolunda bir çalışma. Birikiyor. Birikiyor. Veballer birikiyor. Cezalar birikiyor. Başına patladığı zaman anlarsın. Şimdi turp gibi gezersin, o zaman traktörün altında kalmış turp gibi olur. Pat diye üstünden o koca ağır yük geçtiği zaman senin ne yuvarlaklığın kalır, ne suyun kalır, ne bir şeyin kalır. Onun için kötü günler gelmeden iyi günlerde hazırlık yapalım mümin. Şimdi sulh ve sükun devresindeyiz. Hocam, param da fena değil. Allah çok şükür, elhamdülillah. Paramız bol, bereketi yerinde, ticarethanemiz tıkır tıkır çalışıyor, para kesiyoruz alimallah köşenin başında. Durumumuz gayet güzel. Hocam, sıhhatim de iyi, elhamdülillah. Hiç nezle bile olmam, kışın soğuğundan da korkmam. Zaten beldemiz, memleketimiz sıcak, gayet güzel bir belde. Paralar geldi mi, yazın Bodrum Marmaris. Oralarda deniz kenarları hocam öyle şahane ki sen görmemişsin, haberin yok, dünyadan haberin yok, yaşamayı nereden bileceksin sen? Orada kumsallar var, bildur gibi sular var, körfezler var, yüzersin, dalarsın, çıkarsın güneşte, bir o tarafa dönersin, bir o tarafa dönersin, kızarırsın, kremleri sürersin, efendim eğlence var, zevk var, sefa var. Orada insan öyle bir yaz geçirdi mi kışın nezle de olmuyor. Çünkü C vitaminini alıyor, B vitaminini alıyor, D vitaminini alıyor. Meyveler, sebzeler, ekşiler, turşular, tatlılar, kaymaklar, baklavalar, börekler, çörekler, hacı babalardan bilmem nelerden. Tamam, benim keyfim tıkırında. Tıkırında ama fani dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa. Bu gidiş fena değil ama sonunda ölüm var. Ölümün arkasından da hesap var. Ölüme gelmeden önce de fitne ve fesat var ve azap var. Onun için bu iyi günlerde keyfin yerindeyken, param pulun yerindeyken Allah'a güzel kulluk edersen, vaden yettiği zaman, başına bir hal geldiği zaman dersin ki sen bilirsin Rabbim. Ben iyi günlerimde de senin yolunda yürümeye gayret ettim ama beşerim. Elbette kusurum vardır, şaşırmışımdır, yanlış işler yapmışımdır. Fermanına boynum kıldan ince, ne dilersen, senden ne geldi de kim ne itiraz edebilir? Elimden geldiğince yapmaya çalıştım ama eksikliğimdir, muhakkak kusurluyumdur, sen bilirsin diyebilirsin. Ama hiçbir şey yapmamışsın, dur ya Azrail, benim canımı alma, bana müddet ver, ben tevbe edeceğim, hacca gideceğim, zekatlarımı ödeyeceğim, borçlarımı kapatacağım, efendim namaz kılmaya başlayacağım, tesbih çekmeye başlayacağım, kıbleye dönmeye başlayacağım, televizyonu evden atacağım, efendim bilmem neleri satacağım, hayır yapacağım, hasenat yapacağım. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاَتًا وَلَا يَسْتَخْفِمُونَ O ecel geldiği zaman, o Azrail pençesini insanın yakasına yapıştırdığı zaman tehir olmaz. Allah'ın azabı geldiği zaman değişmez. Ceza olarak gelir çünkü. Ceza olarak geldiği zaman senin dua etmen de para etmez. Kopup geldiği zaman para etmez. Şimdiden edersen olur. Onun için aziz kardeşlerim, bu güzel günlerin kıymetini bilelim. Ramazan'a yaklaşıyoruz. 3 aylara girdik. Cuma günü Recep'in biriydi. Cumartesi ikisi. Bugün Recep-i Şerif'in 3'ü. Tevbe ayı. Tevbe edelim. Doğru yola girelim. Haramları bırakalım. Allah'ın yoluna dönelim. Borçlarımızı ödeyelim. Maddi manevi borçlarımızı ödeyelim. İyi insan olmaya şu anda söz verelim. Söz verdik ya Rabbi, iyi insan olacağız. Bütün hesapları ona göre bir tasfiye edelim. Her şeyimizi Allah'ın rızasına uygun hale getirelim. Ondan sonra ne yaparsa yapar Mevla. Çünkü kader. Allah'ın takdiri. Kadere rıza da sevaptır. O da yüksek bir mertebedir. O zaman kadere rıza gösteririz. Ama ah keşke vaktim olsaydı, hayır yapsaydım, bilmem ne yapsaydım diye pişman olacak şekilde ömür sürmeyelim. Hocam zaten şu sıralarda Bodrum'a gittiğimiz yok, Marmaris'e gittiğimiz yok demeyin. Havalar soğuk diye gitmiyorsunuz. Sonra okul tatil değil diye gitmiyorsunuz. Çocuğun mektebi var da ondan. Çocuğun tatili şimdi olsa şimdi bile gidersiniz. Şimdi bile gidersiniz Bodrum'a, Marmaris'e. Oralarda insanların azalması okulların olduğunda. Kimse kimseyi aldatmasın. Kendi kendimizi ıslah edelim. Kendi nefsimize düşman olalım. Ey nefis, sen beni nereye sürüklüyorsun be? Benimle beraber sen de yanmayacak mısın cehennemde, çatır çatır yanacaksın. E ne diye böyle yapıyorsun? İslah ol. Bak bazı nefisler mutmainne oluyormuş. Böyle Allah'ın zikriyle yola gelmiş, lokum gibi oluyormuş. Sen bu emmareliği bıraksana, ben mübarek. Şu anda mübarek değilsin, mübarek hale gelsene. diye nefsimizle savaşalım. Bu da bir cihat. İlla Moskov kafiri geldiği zaman onun karşısına efendim Kalaşnikovlarla şey yapacak değiliz ki, bizim içimizde ada aduvüke nefsike. En büyük düşman kendi nefsimiz. Bizi Marmarislere, Bodrumlara götüren, efendim zevklere, sefalara daldıran, Allah yolundan döndüren, günahları işleten nefis. Dünyanın fani lezzetlerine takan nefis, şeytana efendim uyan, şeytanın içimizdeki yardakçısı, destekçisi nefis. Nefsimizle savaşalım. Cihad edelim. Cihad-ı ekberdir. Nefsimizle kuşanalım kılıcımızı, la ilahe illallah kılıcımızı, çalalım düşmanın üstüne. Arş yiğitler. Allah-u Teala Hazretleri güzel günlerde efendim kendisine güzel kulluk edenleri kötü günlerde yardımsız bırakmaz kardeşlerim. Onun için günlerimiz güzel, halimiz iyi, sıhhatimiz tam. Tamam, bu günlerin kadrini, kıymetini bil. Cenab-ı Hakk'a güzel kulluk olma zamanı geldi. Mevsimi geldi. Bülbül ne yatar uyursun, çağrışıp ötmenin zamanı geldi. Bahar geliyor. Manevi bahar. Bastı bir de. Yani Recep geldi, Şaban gelecek, Ramazan gelecek, bayram gelecek. O bayrama hazır hale gelelim. Aman kendinizi hazırlayın. Çocuk çocuğunuzu hazırlayın. Günahlardan sırf ile tevbe edin. Tevbe-i nasuh ile Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönün. Şu kötü günleri Allah bize göstermesin. Bizim çocuklarımıza göstermesin. Bizim torunlarımıza göstermesin. 500 yıl göstermesin. 1 milyon yıl göstermesin. Memleketimiz pırıl pırıl, ışıl ışıl İslam beldesi olsun. Olur mu hocam böyle şeyler? Allah dilerse olur. Çalışacağız. Biz kainatın mukadderatının efendim tanzimcisi değiliz ki. Biz kuluz. Biz bize emredileni yaparız. Rabbimiz ne ilerse güzel eyler. Ne ilerse güzel eyler. Rabbimizin kaderine, takdirine, her şeyine efendim rızamız, hoşnutluğumuz vardır. Ne ilerse güzel eyler. Ama biz kulluğu güzel yapalım. Nefse uymayalım, şeytana uymayalım, dünyaya kapılmayalım, ebedi kalacağımızı sanmayalım. Geçen seneki arkadaşlarımızın bazısı gitmedi mi aramızdan? Geçen sene Ramazan'ı beraber yaptıklarımızın bazısı gitti. Kimisi bizden yaşça da küçüktü. Kimisi akranımızdı, kimisi büyüktü, gitti. Sapır sapır yaprak dökümü gibi bazıları gidiyor, bazı yeni yapraklar çıkıyor. Doğan da var, ölen de var. Bir tarafta çocuk viyaklıyor, doğdu. Öbür tarafta bir matem havası, herkes hüngür hüngür ağlıyor. Sevdikleri bir kimse ahirete göçmüş. Her gün bu ibret sahnesi karşımızda. Allah cümlemize uyanıklık nasip etsin. Yeti alennâsi zemanun yak'udur racülü ilâ kavmin femâ yemne'uhu en yekûme illâ mehâfete en yeka'u fîhî. İşte bu ikinci hadis-i şerif Ebu Hüreyre'den olan Deylemi'nin rivayet ettiği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki adam bir mecliste oturacak, onun o meclisten kalkmasına, kalktığı zaman arkamdan beni gıybet ederler, arkamdan çekiştirirler diye korkması sebep olacak, oturmasına sebep. Kalkacak ama o meclisin tadı yok, tuzu yok ama kalkarsa, giderse arkamdan beni çekiştirirler, gıybetimi yaparlar diye şey yapacak. Böyle meclis mi olur? Meclis dediğin Allah'ın zikri meclisidir. Meclis dediğin sevap kazandıran meclistir. Meclis dediğimiz şey değil, hani Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bahçede duvarlı, 5 katlı, 10 katlı salonlu yer değil. 3 kişi bir araya geldi, bir araya oturdular mı ona meclis denir. Yani toplantı demek, grup demek. Mahalli cülus demek. Yani oturma yeri demek. Biz şimdi burada bir meclis kurmuşuz. İskender Paşa Camii'nde meclis ne demek? Yani İskender Paşa Camii'nde hepimiz oturmuşuz, dizimizin üstüne Peygamber Efendimiz'e şevkimizden, muhabbetimizden, Allah yoluna bağlılığımızdan, imanımızdan, Resulullah Efendimiz'in sözlerini, nasihatlerini dinlemeye çalışıyoruz. Hadis meclisi, hadis toplantısı. Böyle bir efendim zaman gelecek ki Müslümanların şeyine, toplantıda oturuyor, tadı yok tuzu yok ama kalkacak ama gıybet ederler diye korkusundan kalkamıyor. O duruma gelecek. Allah bizi bu kötü durumlara düşürmesin. 3. hadis-i şerif yeti alennâsi zemanun yekûne âmmetuhum yakraûnel Kur'an ve yeştehidûne fil ibadeti ve yeştegilûne bi ehlil bidâi yüşrikûne min haysu lâ ya'lemûn ve yehuzûne alâ kavlihim başka bir rivayette alâ kıraatihim ve ilmihim er-rizka ye'külüne dünya bittin hüm etba'u deccalil a'ver. Deylemi İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten efendim rivayet etmiş. Bu da kıyameti anlatan hadis-i şerifler cümlesinden. Buradaki şeylere dikkat edelim, cümlelere. Diyor ki bu hadis-i şerifin muhtevası, yeti alennâsi zamanın, insanların başına bir zaman gelecek üzerine, yekûne âmmetuhum yakraûnel Kur'an. Bu genel olarak bu insanlar hepsi Kur'an okuyacaklar. Ve yeştehidûne fil ibadet. İbadet ve taatte gayret edecekler. Namaz kılıyor, tesbih çekiyor, Kur'an okuyor vesaire. Kur'an okuyor ve ibadet ediyor. Ve yeştehilûne bi ehlil bid'i. Efendim, bid'at ehli ile meşgul olurlar. Onlarla düşerler, kalkarlar. Yani sünnete uygun olmayan işler yapan kimselerle arkadaşlık, ahbaplık ederler. Onlarla düşer, kalkarlar. Böyle olunca o ehli bid'at kendi kafasından sünnete aykırı neler söyleyecek kim bilir. Zamanımızda bir sürü sivri akıllı insan var. Müslümanım diyor. Yani kafirim demiyor. Ben dini kabul etmiyorum demiyor. Müslümanım diyor. Ama öyle sivri fikirler ortaya atıyor ki ne farz kalıyor ne sünnet kalıyor. Efendim bid'at ehli. Yüşrikûne min haysu lâ ya'lemûn. Bilmediği yerde ve zamanda şirke düşüyorlar. O ehli bid'atla düşüp kalkmalarından dolayı efendim şirke düşüyorlar, farkına varmıyorlar. Ve konuşmalarına, kıraatlerine ve bilgilerine efendim karşılık, mukabil rızık alıyorlar. Geçim sağlıyorlar. Geçim sağlıyorlar. Yekülüne dünya bittiğin, dünyalığı dinini satarak din mukabilinde sağlıyorlar geçimlerini, menfaatlerini böyle sağlıyorlar. Hüm etba'u deccalil a'ver. Bunlar bir gözü kör olan deccalın tebaasıdır. Onun tabileridir. Böyle herifler, böyle insanlar Kur'an okuyorlar, ibadette çalışıyorlar ama ehli bid'ata düşüp kalkıyorlar. Bilmeden şirke giriyorlar. Efendim konuşmalarına, ibadetlerine, efendim dünyalık para, pul, rızık celbi için onlar kullanıyorlar. Rızık alıyorlar mukabilinde. Dinlerini satıp dünyayı alıyorlar. Bunlar deccalın şeyi. Deccalın tebaasıdır diyor bu hadis-i şerif. Dördüncü hadis-i şerif, yeti alennâsi zamanun yuşârikuhumu şeyatînu fî evlâdihim kıyle eve eve kâne kâinun zâlike ya Resûlallah, eve kâinun zâlike ya Resûlallah, kâle nâam, kâlu ve keyfe nâ'rifu evlâdenâ min evlâdihim, kâle bi kılletil hayâi ve kılletil rahme. Ebu Şeyh Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet etmiş bu dördüncü hadis-i şerifi. İnsanların başına bir zaman gelecek ki şeytanlar o insanlara evlatları konusunda ortak olacaklar. Bunu duyunca sahabe-i kiram dediler ki eve kainu zâlike, bu da mı olacak ya Resulallah? Bu olacak mı? Şeytanlar bizim evlatlarımıza ortak mı olacak? Kâle naam. Evet olacak. Şeytanlar sizin evlatlarınıza ortak olacak. Yani sizin hanımınız şeytan doğuracak. Yani şeytanın çocuğunu doğuracak. Ortak olacak. Sizin hanımınız şeytanın çocuğunu doğuracak demek yani. O zaman dediler ki ve keyfe na'rifu evladena min evladihim. Biz kendi has evlatlarımızı şeytanın evlatlarından nasıl fark edebiliriz ya Resulallah? Evlatlarımız içinde bazıları var ama bunların hangisi bizim kendi evladımız, hangisi şeytanın evladı, nasıl ayırabiliriz? Buyurdu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bi kılletil hayai ve kılletil rahme. Hayanın hayalarının az olmasından, utançlarının, haya duygularının az olmasından ayırabilirsin onları ve merhametlerinin, acımalarının az olmasından. Acımasız ve utanmaz. Ağırlanmaz diyeceğiz daha doğrusu. Ağırlanmaz ve merhametsiz olmasından anlarsın. Şimdi muhterem kardeşlerim, başka hadisi şeriflerle bu konuyu biraz anlatmaya çalışayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda birisi bir şeyler yiyordu. Peygamber Efendimiz de ona bakıyor. Sonra o hatırına geldi ki ben bu şeyi yemekleri yerken, yediğim şeyleri yerken başında besmele çekmedim. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Böyle deyince Peygamber Efendimiz güldü. Dedi ki ya Resulallah niçin güldünüz, sizi güldüren nedir? Dedi ki sen besmele çekmeden yemeye başladığın zaman şeytan ortak oldu. Senin kabından o da başladı yemeye. Sen besmeleyi çekince o yediklerini kustu dedi. Ona gülüyorum. Yani bir insan yemeye besmelesiz başlarsa taamına şeytan ortak olur. Hadislerden bunu biliyoruz. Kesin bir hadise yani bu. Manevi kesin bir hadise. Bir insan, evli bir hanım, evli bir bey, efendim, nikahlı birbirleriyle karılık, kocalık, evlilik münasebetini besmelesiz yaparlarsa şeytan zürriyetlerine ortak olur. Besmelesiz, abdestsiz, gusulsüz. Şimdi arkadaşlardan duyuyoruz. Düğüne çağırıyorlar. Hocam nikahımız var, dini nikahımız, buyurun bizim eve. Gidiyoruz diyorlar arkadaşlar. Duyuyoruz. Soruyormuş. İslam'dan hiç haberi yok düğünü olacak şahısların. İslam neymiş? Peygamber Efendimiz kimmiş? Bir şeyden haberi yok. Hatta diyor hocam, bana anlatanlar, gusülü falan bilmiyorlar. Hani evlendin, ondan sonra bir gusül abdesti alacaksın filan. Bunlardan haberi yok diyor. Hiç bir şey bilmiyor. Hatta bazısı demiş ki gidin İslam'ın şartlarını öğrenin, ondan sonra nikahınızı kıyın demiş. Sormuş, bir şey bilmiyorlar. Bu durumda ben sizin İslami nikahınızı kıyamam demiş. Öğrenin ondan sonra demiş. Din bilmez. Peygamber bilmez. Kur'an bilmez. Efendim gusül bilmez. Ne olacak? Amerika'da okumuş, papyon kravat takıyor, frak giyiyor, efendim bilmem pırıl pırıl ayakkabı vesaire, dans etmesini iyi biliyor, reverans yapmasını biliyor, kadını kızı dansa kaldırmasını biliyor, kokteylde kadeh tokuşturmasını beceriyor, tam böyle efendim şöyle böyle, ama dini bilmiyor. O zaman ne olur? Evlatlar şeytan evladı olur bir kısmı. Adam 5 tane çocuğum vardır. Kaç tanesi senin? Kimisi şeytanın. Şeytanın evladı. Onlar nereden belli olur? Arsız, utanmaz, sıkılmaz. Sonra merhametsiz, gaddar. Asar, keser, öldürür. Bütün cihan şey yapsa, sadist. Bütün cihan ölsek önünde kıvrana kıvrana, Neron gibi memnun olacak. Yani ne yapıyorlarmış? Müminleri alıyorlarmış veya esirleri alıyorlarmış. Yüksek duvarlı böyle bir meydana efendim atıyorlarmış. Ondan sonra arslanı şeyden yoldan salıveriyorlar, şey aşağıdaki yoldan, dehlizden. O meydana aslan çıkıyor. Esir karşısında mücadele edebildiği kadar aç aslanla mücadele ediyor. Ondan sonra aslan onu parçalıyor. Ötekiler de onun parçalanışını ve aslan tarafından yenildiğini seyrediyorlar. Ne bu, ne bu, ne bu zevk? Ne zevki? Sadizm bu. Hayvani zevkten de öte kötü bir şey. İşte bu gaddarlık, bu merhametsizlik, bu insafsızlık, bu arsızlık, yüzsüzlük neden oluyor? Nikahın olmamasından, efendim, veyahut besmelenin çekilmesi. Bu çocuk besmelesizdir derler. Neden? Biraz edepsiz, yüzsüz de besmelesiz bu çocuk derler. Yani anası babası besmele çekmemiş, şey yapmamış diye. Onun için her şeyinizde, her şeyinizde Allah'ın adını zikredin, Allah'ı anın, Allah'ın rızasına uygun işi yapın. Besmele çekmekten murat nedir? Besmele çekmekten murat, yapılacak işin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığını evvelinden kontroldür. Besmele çekiyorsun, Bismillahirrahmanirrahim, bir işe başlıyorsun, bu iş Allah'ın rızasına uygun, Allah'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığını düşünüyorsun. Allah'ın rızasına uygun değilse besmele de çekilmez, o işe de girilmez. Girmemek lazım gelir. Besmelenin şeyi o. Yani manevi nice nice hikmetlerinden birisi o. Yemeğimize besmele çekeceğiz. Yani yerken Allah'ı düşünerek, kulluğu düşünerek yiyeceğiz. Haramdan mı yiyorsun, helalden mi yiyorsun bileceksin. Helalden yiyeceksin, haramsa yemeyeceksin. Hanımın yanına giderken en tabii, en meşru şeyi bile olsa besmeleyle olacak. Dükkanını açarken Bismillahirrahmanirrahim besmeleyle başlayacaksın. Derse başlarken besmeleyle başlayacaksın. Her şeyinde efendim insan Allah'ı anarak, Allah'ın efendim zatını, rızasını düşünerek yapacak yaptığı şeyi. Müminin işi bu. Müminin kafası, mantığı böyle çalışacak. Bu olmayınca yiyor, neden olursa olsun. Haram, helal aldırmıyor. Evleniyor, kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Hatta başkalarıyla düşüp kalkmış kızı tercih ediyor. Neden? Tecrübelidir. Böyle edepsizler var, yazıyorlar. Biz ne edepsizler okuyoruz şeylerde. Takip edeceğiz basını diye, mecmualara yazacağız diye. Neler okuyoruz? Nice edepsizler. İsmini söylesem, efendim, işte filanca meşhur edepsizin falanca meşhur oğlu. Şöyle, dinsiz, imansız, ahlaksız, yüzsüz. Onun oğlu değil, şeytanın oğlu. Şeytanın oğlu aslında. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki, şeytanın oğlu. Allah aramızda böylelerini çoğalttırtmasın. Besmeleli, mümin, nurlu, hayırlı, feyizli evlatlar, zürriyetler nasip eylesin. Yeti alennâsi zamanun ulemâuha fitnetun ve hükemâuha fitnetun teksürül mesâcülü vel kurra'u hatta la yecidûne âlimen illel racüle ba'del racül. Bu hadis-i şerifte efendim Enes radıyallahu anh, yok. Efendim Ebu Naim tarafından rivayet edilmiş. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki bu zamanın, o gelecek o kötü zamanın alimleri de fitnedir, hakimleri de, düşünce sahibi, hikmet sahibi kimseler de fitnedir. Veyahut hükmeden kimseler de fitnedir. Yani iki kimse arasında hükmeden, hüküm işini gören, hakimlik yapan, adalet icra etme durumunda olan kimseler de, onlar da fitnedir. Yani fitnedir ne demek? Yani efendim amelleri bozuktur, hevalarına tabilerdir efendim ve onlara insanlar tabi olunca belalara uğrarlar. Yani alim insana yol gösterecek. Doğruyu söyleyecek. Kur'an'ı söyleyecek. Hadis-i şerif söyleyecek. Alemin kendisi fitne. Fitne olunca o kime yol gösterir? Yani halkın doğru yoldan çıkıp yanlış yola gitmesine sebep olacak. Hüküm edecek olan kimse, ya idarecilik edecek olan kimse veyahut adalet icra edecek olan kimse, o da fitne. Adalet çıkmıyor. Yaptığı işte hayır olmuyor. O da fitne. İşte o zaman gerçi tek sürül mesacidü, mescitler çok olacak. Vel kurra'u, hafızlar çok olacak. Kur'an-ı Kerim okuyanlar. Mescitler çok olacak. Hafızlar, din bilgisini bilenler çok olacak ama hakiki bir alim çok nadir rastlanacak. Bir adam, işte bir de öbür tarafta bir adam, böyle nadir, arada aralıklı, seyrek seyrek ancak öyle bulunacak. Tek tük dediğimiz gibi yani. Allah alimlerimizi ilmiyle amil, Allah'ın sevgili kulları ve Allah'ın yolunu gösterici, hakiki efendim hakikat yolunun nurları eylesin. Hakimleri adaletli eylesin. Hüküm süren, hüküm elinde olan idarecileri de doğru yola hidayet eylesin. Yanlış işler yapmaktan hıfz eylesin. Reaya, raiyet hakkında, halk hakkında hayırları düşünüp onun için çalışan, halka hizmeti baş tacı eden kimseler eylesin. Yeti alennâsi zamanun la tutakul maişetu fihim illa bil ma'siye. Hatta yekziber racülü ve yahlifâ. فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ الزَّمَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْهَرَبِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَاِلَى اَيْنَ الْمَهْرَبِ قَالَ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى كِتَابِهِ وَاِلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِ. Enes radıyallahu anh'ten efendim Deylemi rivayet etmiş. İnsanların başına bir zaman gelecek ki o gün yaşam ancak günah işlemekle mümkün olacak. Yaşamanın başka çaresi yok. İlla günahtan, günahlı bir tarzda geçim ancak günahla mümkün olacak. Hatta o hale gelecek ki kişi yalan söyleyecek. Halbuki Müslümanın işi yalan söylemek midir? Yalan söylemezdi eski devirlerde Müslüman ama yalan söyleyecek. Adam yalan söyleyecek. Ve yahlifu ve yalan yere yemin edecek. Vallahi de billahi de tallahi de bilme de her şeye yemin. Ondan bu zaman olduğu zaman kaçın diyor. Firar edin diyor Peygamber Efendimiz. Diyorlar ki nereye firar edelim ya Resulallah? Allah'a, Allah'ın kitabına, peygamberinin sünnetine firar edin. Yani ona yapışın. Siz ona sadık kalın diyor. Ona bağlı olun. Allah'a bağlı olun. Allah'ın ahkamına bağlı olun. Efendim Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini okuyup ona tabi olun. Peygamber Efendimiz'in efendim sünnetine tabi olun diye tavsiye o tarzda. Demek ki hadisin başını düşünecek olursak yaşam başka türlü mümkün olmuyor. İlle günahla mümkün oluyor. Öyle de olsa Allah yolundan ayrılmayacağız. Kur'an yolundan ayrılmayacağız. Hadisten Peygamber Efendimiz'in sünnetinden ayrılmayacağız. Yaşamak dar da olsa, geçim imkanı olmasa da doğru yoldan ayrılmayacağız demek bu. O manaya geliyor. Başka türlü mümkün değil. Mümkün değil ama Allah'a koşun, Resulullah'a kaçın, sünnetine kaçın, Kur'an'a kaçın dediğine göre, ona sığının dediğine göre demek ki o devir geldiği zaman bile insan geçimi de olmasa, işi de ters gitse, berbat da olsa, eldeki menfaatleri de kaçıracak olsa günaha sapmayacak. Demek ki Müslümanın kaçmasına, efendim şeyine, günahlara dalmasına müsaade hiçbir zaman yok. Zaman bozuldu, sen de işte herkes yapıyor, sen de yap, sen yapamazsın. Cümle cihan halkı haram yese sen yiyemezsin. Cümle cihan halkı bid'at işlese sen işleyemezsin. E tek başıma kalırım. Tek başına kalsan bile öyle olacaksın. Tek başına kalsan bile öyle olacaksın. Şimdi ben bu size bu hadis-i şerifleri okuyacağım sonra bir soru soracağım. Bir hadis kaldı zaten. Yeti bu sayfada. Daha önceki haftalarda geçmişti. Yeti alen nasi zamanun. Hemmühüm butunuhum ve şerefuhum metauhum ve kıbletuhum nisauhum ve dinuhum derahimuhum ve denaniruhum ulaike şerrül halkı la halâke lehum indallah. İnsanların başına öyle bir kötü zaman gelecek ki ahir zaman, yani öyle bir kötü zaman gelecek ki o zamanın insanlarının bütün akılları, fikirleri, gayretleri mideleri olacak. Karnını doyurmak. Yani Allah rızasını aramak filan değil. Nasıl yerim, içerim? Bütün gayretleri mideleri. Şimdi batın karın demek aslında. Batın denilince bütün akılları, fikirleri efendim böyle karnı olacak deyince iki mana çıkar. Bir, mide. Yani ah baklava yesem, börek yesem, fıstık yesem, kaymak yesem filan bu. Bir de tabii aynı zamanda şehvet manasına da gelir. Allah-u Teala Hazretleri'nin rızasını düşünmeyecekler efendim akılları, fikirleri, karınları olacak. Bir. Ve şerefuhum metauhum. Şerefleri, haysiyetleri, malları, mülkleri olacak. Paran kadar konuş diyecekler adama mesela. İzah için söylüyorum. Hadise böyle denmiyor da. Sen ne kadar neyin var ya? Halbuki adam faziletli, bilgili, alim ama parası olmayınca kıymeti yok. Öteki çıfıt, hain ama milyonları var. Ha o artık şey olacak. Şerefli kimse sayılacak. Parası nispetinde. Bindiği arabanın güzelliği, efendim parasının çokluğu nispetinde şerefli sayılacak. Halbuki beş bela etmez ciğeri. Kalbi hasta, kalbi fesat, kalbi içi kapkara ama doğru devirlerde insanların şerefi takva idi. İnne ekremehum indallahi etkâküm. Sizin en şerefliniz, en asiliniz, en keriminiz, en mütteki olanınızdır diyor Kur'an-ı Kerim. Eskiden böyleydi. Bir kimse faziletli mi? Beş parası olmasa bile en üstün insan oydu. Sultanlar gelirdi, elini öperlerdi, ayağını öpmek isterlerdi. Ziyaretine gelirlerdi, kabul etmezdi mübarekler. Geçenlerde burada anlattım işte, büyük hadis alimlerinden bir tanesi. Yani geriye miras bırakmamış, parası yok, pulu yok. Dünya metaına şey yapmamışlar. Öğrettiklerine para alsalar, milyarder olurlardı. Çünkü hadis ilmi çok kıymetli, herkesin rağbet ettiği bir ilim ama Allah rızası için şey yapmışlar. Efendim, zamanın sultanı demiş ki asker teçhiz etmek için zekatı toplayabilir miyiz? Toplayalım. Milletin zekatı var, toplayalım. Orduyu teçhiz edelim. Alimler düşünmüşler. Vasati alimler demişler ki olabilir. Tamam. Bu hadis alimi fakih, hakiki bilgin diyor ki olamaz. Neden olamayacakmış? Senin sarayında şu kadar cariye var. Bu kadar fazla mal var. Cariyelerin kolları ta dirseklerine kadar altın bilezik dolu. Boyunları efendim mücevherat dolu. Sat onları, orduyu teçhiz et. Zekat fakirin hakkı. Ona ne el uzatıyorsun? Evet. Bu daha haklı. Bu daha haklı ve doğru söylüyor. Dobra dobra söylüyor. Dobra dobra söylüyor. Sen o zekatları toplayacaksın, orduya vereceksin efendim. Ondan sonra fakir burada aç kalacak. O zekatı fakire dağıtacaksın. Allah ona şey yapıyor. E ordu ne olacak? Yani düşman istilam etsin memleketi. Sen hazinenden şey yap. Sana para biriktir mi diyor Allah? Bu kadar cariye edin mi dedi. Nedir bu cariyeler? Nedir bu haremler? Nedir bu efendim bu kadınların süsleri, ziynetleri, şeyleri? Onları sat. Onların geliriyle asker beslet diyor. Sen misin öyle diyen? Defol demiş. Kendi şehrinden çıkartmış. Zıtlaşmışlar veyahut çıkmış gitmiş o şehirden. Neden sonra? Tabii büyük alim hükümden pişman mı olmuş, tazik mi olmuş, nasıl olmuşsa hadi geri gelsin, buyur filan diyorlar. Hükümlerden müsaade aldık, tekrar bu şehre gelebilirsin filan gibilerden haber gönderiyorlar. Diyor ki o zalimin olduğu şehre o zalim orada bulundukça gelmem diyor. O zalimin olduğu yere o zalim orada bulunduğu müddetçe gelmem diyor. Bakın hikayenin sonuna. O gün o sultan ölüyor. O gün o sultan ölüyor, o alim o şehre öyle gidiyor. Neden? Allah kendisinin dostu olan insanların o kadar hatırına riayet eder. O sultan geberiyor, ölüyor. Allah taksiratını affetsin. O da mümin de. Yani gene namaz kılıyordur filan Allahu alem. Ama alimle çatışınca alimin hatırıyla sultanın lafı mı olur? Emirin lafı mı olur? Alim bu. O ölüyor, o öyle gidiyor diye. Sözü yerine gelsin diye canını alıyor Allah sultanı. Hikmete bakın yani. İnsan iyi incelerse neler görür. Demek ki bir zaman gelecek insanların başına akılları, fikirleri, karınları, mideleri olacak, kursakları olacak, şerefleri, malları, mülkleri olacak. Ve kıbletuhum nisauhum. Kıbleleri karıları olacak. Allahu Ekber, duruyoruz biz namaza, kıbleye el pençe divan duruyoruz. İstikbali kıble namazın farzlarından birisi. Neresi güney tarafı, kıble tarafı, Medine tarafı diye biz bu tarafa dönüyoruz. Adam bakıyorsun bu tarafa dönmüş. Niye? Hanımı o tarafta. Hanımı kıble. Hanımına tapıyor neredeyse. Hanımına doğru tapınıyor neredeyse. Yani Kabe'ye doğru değil de neredeyse hanımına yönelmiş. Hanım sen emret tek. Haramdan, helalden ben sana ne istersen getiririm. Geldanlık mı istersin, küpe mi istersin, yüzük mü istersin, elmas mı istersin, pırlanta mı istersin? Efendim, emret sultanım. Ayağın sakınarak basma aman sultanım. Dökülen mey, kırılan şişe rindan olsun. Sen yürü, salına salına yürü, kadehler kırılsın, her şey dökülsün, saçılsın, sana feda olsun. Emret. Bir şarkıcı bir şehre gidiyor, salonlar almıyor. Ne olacak şimdi? Şarkıcı hazretleri geldi bir beldeye. Şarkıcı hazretleri geldiği için, salonlarda yer kalmadığı için beldenin çok zeki olan insanları çare buluyorlar. Stadyum tutuyorlar. Stadyumun bütün yerlerinin biletleri hepsi satılıyor. Neden? Şarkıcı hazretleri geldi hocam. Bütün biletler satılıyor. Yok. Biletler uçtu. millette para yok mu? Millette dünyanın parası var. Ama helal yerden kazanılmadığı için helal yere gitmiyor ki. Haydan gelen huya gidiyor. Haramdan geldiğinden harama gidiyor. Bir gecede 10 milyon harcamış. Neden? Kim bilir nereden aldı haram parayı? Hayırlı bir yere gitmiyor ki. Gidiyorsun cami yaptırmak için vermiyor. Ama şerre veriyor. Kadını tepeden tırnağa efendim böyle para iliştirerek şey yaparak 10 binlikleri bilmemleri tepeden tırnağa paraya boğmuşlar. Paraya boğmuşlar o şarkıcı. 3 tane şarkı söylemiş, 5 tane şarkı söylemiş, gitmiş gırtlağı altın mıdır, elmas mıdır, pırlanta mıdır neyse efendim tepeden tırnağa paraya boğmuşlar. İşte kıbleleri kadınlar, kadınları. Evli kadınları da olabilir, başka kadınlar da olabilir. Milletin aklı fikri bugün seks denilen nesnede. Akıl, fikir, bütün sanayi, bütün böyle dışarıda ışıklar, reklamlar vesaireler hepsi o tarafa çalışıyor. Bir korkunç sanayi ki mafyalar, belli tabancalı adamlar, hani tabancayla gezmek yasaktı? Onlar budur. Onlara kanun mecburiyeti yok. Onlar inşaat yapılmayacak yerde inşaat yaparlar, gazinolarını kurarlar. Efendim istedikleri fiyatları efendim orada istedikleri fiyatlara istedikleri zıkkımları satarlar. Zakkumları satarlar. Ondan sonra istediği adamı döverler. Tabancaları çekerler, birbirleriyle tabancalaşırlar. Örtülür gider işler. Fukaracığın bir tanesinin cebinde birazcık uzunca boylu bir çakı olsa şöyle bir ölçer polis. Suçsa suç. Uçakta benim çakımı aldılar. Ya ben bu çakıyı işte karam yontmakta kullanırım. Biraz da bir meyve falan lazım olduğu zaman kullanırım. Bunda ne olacak? Şeyde görünüyor tabii böyle o cihazlarda şeylerde. Aç bakalım çantayı, açtık falan. Ondan sonra bir şey, kır çakısı. Kıvrılan. Neden? Milletin aklı fikri kadınlarda, kadınların aklı fikri şeylerde olduğu için bu sanayi gelişiyor. Yani marifet iltifata tabidir. Arz ve talep kanunu. Heves ve iştiyak çok olunca o sanayi gelişiyor. Böyle bir cadde boyunca yürüyorsunuz, dükkanlara bakın. Efes Pilsen birası, Tuborg birası, efendim bilmem Paul Pilsener birası, efendim bilmem Löwenbräu birası, bilmem ne birası. Ondan sonra bir daha böyle renkli renkli ışıklı. Yani millet evine gidinceye kadar şöyle bir cadde üzerinde 30 tane 40 tane şey sayıyor. Marifet iltifata tabidir. Efendim iltifatsız meta zayidir. Oraya herkes rağbet ettiğinden o sanayi gelişiyor şimdi. Gelişmiş. Kıbleler kadınlar. Ve dinuhum derahimuhum ve denanirhum. Dinleri de ne? Dinleri de paraları pulları. Dinarları dirhemleri. Dinleri imanları para. Dini, imanı, para. Ulaike şerrül halkı. İşte bunlar halkın en kötüleridir. La halaka lehum indallah. Allah yanında bunların hiç nasipleri, bir görecekleri iltifat, bir ikram yoktur. Halleri bu. Şimdi biz bunları döndürelim. Bizim nasıl olmamız lazım? Biz karın doldurmaya bakmamalıyız. Allah'ın rızası kazanmaya bakmalıyız. Şeref mal mülkle değildir, takva iledir. İnsanın kıblesi Kabe-i Müşerrefedir, kadınlar değildir. Efendim her türlü zevkten, şeyden fedakarlık yapıp dinimizin emirlerini tutmalıyız. Hanımlara da tutturmalıyız. Çocuklara da tutturmalıyız. Hepimiz Allah'ın emrettiği çizgiye gelip hizaya girmeliyiz. Hepimizin öyle olması gerekir. Ve insanın dini efendim para pul olmamalı. Para hiçbir şey. Ne olacak? Para sizin taptığınız benim ayağımın altındadır demiş evliya Allah'tan birisi. Herkes kızmış. Üstüne hücum etmişler. Kazmışlar bakmışlar ki ayağının altında bir küp altın. Kerametle görüyor toprağın altındaki küpteki altınları. Alay ediyor milletle. Sizin taptığınız benim ayağımın altındadır diyor. İşte buna taplıyorsunuz. Al. Ne olacak? Bu acayip şeyler. Garip şeyler biraz arada anlatmak lazım. Evliya Allah'tan birisi diyor, yürüyordu yolda diyor. Ben de diyor ağaçta meyve topluyordum diyor. Gördüm şöyle onu diyor ağaçtan diyor. Gidiyor diyor böyle dualar ederek şey yaparak ama kerametleri zahir böyle Evliya Allah'tan bir kimse. keşke tam hatırlayabilsem, hatırlayamıyorum. Böyle şevkinden, aşkından, muhabbetullah'tan böyle ah demiş, ya Rabbi bu ağaçlar, bu meyveler altın olsa filan gibi bir söz söylemiş. Diyor ben ağaçta meyveleri topluyorum. Ağaçların dalları meyveleri altın oluverdi birden diyor. Anlatan şahıs. Demiş ondan sonra da öyle olduğunu görünce o evliya Allah'tan kimse imbisat sahibiydi diyor. Yani neşeli bir veli demek. Kimisi böyle çok ciddi olur. Kimisi de ilahi bir şenlik ile şen olur. Hiç de şakadan anlamaz mısın ya Rabbi demiş. Yani ben ne yapayım altını gümüş demiş. Yani hoşuna gidiyor insanın. Bilmiyoruz doğru mudur yanlış mıdır anlatmakta ama yani iman sahibi insanın gönlünde paranın pulun ne kıymeti var? Bunlar dünya metaı ne olacak? Ona aldırmaz. Peygamber Efendimiz'e demediler mi? Bunlar belki bir menkabe diyelim. Bir fikri anlatmak için sembol olarak söylemiş olalım. Ama Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam gelmedi mi? Ya Resulallah, Allah-u Teala Hazretleri istersen senin şu Mekke'nin etrafındaki dağları altın yapacak senin hatırına demedi mi? Dedi. Hadis-i şerifte bu rivayet ediliyor. Ne dedi Peygamber Efendimiz? İstemem ya Rabbi dedi. İstemem dedi. İstemem dedi. Süleyman Aleyhisselam da eski peygamber, peygamberlik mesleği, evliyalık mesleği, Allah'ın sevgili kulu olmak mesleği. Süleyman Aleyhisselam'a da dün okuduk hadis-i şerifte. Allah-u Teala Hazretleri demiş ki, mal mülk mü istersin, egemenlik, hakimiyet, saltanat mı istersin, ilim mi istersin diye sormuş. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriften öğreniyoruz. Bir hadis-i şerifinden. Süleyman Aleyhisselam ne istemiş? İlim isterim ya Rabbi demiş. Marifetullah istediği ilim de şey değil, ansiklopedik bilgi değil. Televizyondaki yarışmaya girerse hepsinden birinci olacak. O bilgi değil. Onun istediği marifetullah. Allah'a güzel kulluk etme bilgisi. Allah'ı tanıma bilgisi. İlim isterim ya Rabbi demiş. Maneviyatı tercih etmiş yani. Onu isteyince diyor Allah ona hem egemenlik verdi, saltanat hakimiyet verdi, hem de mal verdi diyor. Hazreti Süleyman oldu. Havalarda uçuyordu. Yani cinlere, insanlara, yerlere, karıncalara, şeylere hakimiyeti vardı. O da istemem demiş. Peygamber Efendimiz de istemem dedi. Önüne böyle sofra örtüsünün üstüne yığınla para gelirdi. Altın yığını böyle, buğday yığını gibi. Avuçla dağıtırdı önüne gelene, bitti. Akşama bir şey bırakmazdı. Hadis-i şeriflerde böyle sabit. İstemezdi. İstemem ya Rabbi dedi. Dağların altın olmasını istemem dedi. Bir gün aç olayım, iki gün bir gün tok olayım, iki gün aç olayım. Tok olduğum zaman sana şükredeyim ya Rabbi, aç olduğum zaman sabredeyim ya Rabbi. Bunu tercih ederim dedi. Dünyayı tercih etmedi. Şimdi bizim alimlerimizin kitaplarına bakarsan, yeni kitaplara, canım o da lazım da bilmem ne de filan bin bir türlü kıvırttırırlar. İstemedi Peygamber Efendimiz dünyayı. O kadar. İstemedi ama dünyayı istememek gidip Uludağ'ın tepesinde inzivaya çekilmek manasına değil. Dünyayı hedef edinmemek. Çalışacak, çabalayacak, İslam'a hizmet edecek. Allah'ın rızasını kazanmaya koşturacak. Dürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getirir. Bir gönül ele getir. Dürüş çalış demek. Yani gayrete gel demek. Dürüş kazan, ye ve yedir. Kendin alnının teriyle, elinin emeğiyle parayı kazan. Efendim kendin de helalinden ye. Etrafa da ziyafet çek, dosta ikram eyle, fukaraya efendim sadaka eyle. Ye ve yedir. Bir gönül ele getir, bir gönül. Yani bir insanın gönlünü kazan. Bizim işimiz gönül yıkmak. Yani o şey sadist çocuklar gibi. Yanındaki çocuk bir oyuncak yapar, bir üst üste koyar, bir şey yapar. O gelir bir tekme vurur, şey yapar. O ağlar, anne oyuncağımı bozdu bilmem ne falan. O öbür tarafta güler. Neden? Sadist. Bizim işimiz böyle bozgunculuk daima. Bir gönül ele getir diyor bak Yunus Emre. Var mı bir gönül yapmak için bir ziyaretimiz, bir tatlı sözümüz, bir ikramımız, bir sadakamız, bir hayırımız, bir hasenatımız? Varsa ne mutlu. Yoksa sen cihana buldozer gibi gelmişsin. Efendim İspanya'daki boğa gibi gelmişsin. O tarafı süsmüşsün, bu tarafı tepmişsin. Önüne geleni ısırmışsın, arkana gelene tekmeyi savurmuşsun. Ondan sonra da ölmüşsün. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Dünyadan yedek oldu gitti de artık kabirdekiler ne çekeceklerse çeksinler demiş şair birisi hakkında. böyle olmayalım, gönül ele getirelim. Efendim, para ve pulun kıymeti yoktur. Neyin kıymeti vardır para pulun kıymeti yoksa? Elmasın, incinin mi? Hayır. Paranın, pulun, elmasın, incinin, altının, gümüşün, malın, mülkün, davarın kıymeti yoktur. Allah'ın rızasına götürecek salih amelin kıymeti vardır. Kar elinde o, Peygamber Efendimiz bir keresinde bir koyun kestirdi, hayvan kestirdi. Dağıtın bunu dedi. Geldiği zaman da sordu. Kestiğimiz hayvandan ne oldu, ne kadarını, ne yaptınız? Dediler ki, her tarafını kesip kesip tasadduk ettik, fukaraya verdik. Bize bir ön kolu kaldı ya Resulallah. Evet, o kadar kaldı dediler. Demek ki bir ön kolu hariç, ön kolu hariç hepsi bizim olmuş dedi Peygamber Efendimiz. Çünkü hayır hasenat verdi, sevabı ahiret defterine geçti, onun oldu. Kazanıldı. Ötekisi o yenilecek, o mübah. Onda bir şey yok. Berikisi sevaphanesine geçti, ahirete geçti. Mantığımız böyle çalışmalı. Böyle çalışmazsa hocam, böyle çalışırsak, yani senin reçetenle hareket edersek hocam, halimiz nice olur? Çok daha güzel olur. Çok çok daha güzel olur. Dün akşam bir arkadaşım anlattı. Efendim, bir böyle biraz dini bilgileri zayıf bir kardeş varmış. Buna demiş ki, beni demiş, cumaya götür demiş. Camiye götür demiş. Küçükken demiş, babam bir götürdü beni bir camiye demiş. Cuma mıydı vallahi, bayram mıydı unuttum demiş. Fukaracık hiç gitmemiş yani camiye. Hiç gitmemiş. Hesap uzmanı olmuş. Efendim, yüksek tahsil görmüş. Biraz içinde bir aşk, bir şey kıpırdanmaya başlamış demek ki, bir duygu kıpırdanmaya başlamış. Arkadaşa diyor ki, beni bir camiye götür. Daha doğrusu sitem etmiş. Demiş ki, sen beni hiç camiye götürmüyorsun be kardeşim diye sitem etmiş. O da demiş ki, müezzin demiş, hayya ala salat diye herkese bağırıyor demiş. Kemal sen gel, Ali sen gel, Veli sen gel diye bağırmıyor ki demiş. Özel davetiye çıkmıyor ki demiş. Çağrıldığı zaman sen de gideydin demiş. Ben de ona öyle latife ettim diyor. Neyse diyor, camiye götürdüm diyor. Sevdi diyor. Ben bu işi sevdim, beni gene götür dedi diyor. Sonra diyor, işi ilerletmiş diyor. Ondan sonra ben demiş, işi filan bırakacağım demiş. Biraz ahirete çalışayım demiş. Şimdiye kadar dünyaya çalıştım, yeter demiş. Çok yaşlı bir insan değil ha. Belli kambur değil. Genç. Benim gibi. Benden genç bir kere. Anlatılanlara göre benden 5-6 yaş daha genç. Belki 10 yaş genç. Efendim, arkadaşı ortağa demiş ki, ya sen biraz kafan biraz değişmeye başladı senin demiş. Şöyle biraz işten elini çek, biraz Avrupa'ya falan şöyle bir dolaş, bir ay, iki ay, şöyle bir için açılsın demiş. Ben Avrupa'yı, Avrupa'yı istemem demiş. Ben bir Suud'a gideyim demiş. Oraya bir gitmiş, gelmiş. Veyahut oturmuş, ilimle, şeyle, kitap okumakla meşgul olmuş. Sonra bir yerde bir arsası mı varmış? Bir öyle büyük bir kar şey yapmış ki, yani o işi bırakıp da bir sene şeye meşgul olmuş, dini ilimleri okumaya meşgul olmuş, öbür tarafta arsasına piyango isabet etmiş gibi çok büyük kar etmiş. Bak demiş, ben demiş Allah yoluna kendi zamanımı vakfeyledim, onunla meşgul oldum, bak Rabbim benim rızkımı ne kadar daha bol veriyor. Anlamış, o şeyi sezmiş, ilahi kanunları sezmiş. Bilmiyorum sizler de böyle hayat tecrübeleriyle bu kanunları sezebildiniz mi muhterem kardeşlerim? İnsan böyle efendim aklı fikri karnı olursa, efendim malıyla böbürlenirse, kıblesi kadın olursa, parası efendim dini imanı para olursa, bunlar halkın en kötüleridir. Allah indinde bunların nasibi yoktur. Biz öyle olmayacağız. Biz Müslümanız. Bizim her şeyimiz başkadır. Bizim sistemimiz, modelimiz başka türlüdür. Onlarla zıttız ama biz doğruyuz, onlar eğri. Biz Allah rızası için iş yaparız. Paraya önem vermeyiz. Allah'ın emirlerine canımız istemese bile boyun vermişiz, onu tutarız. Bu bir başka yoldur. Hocam sizin yolunuzun da hayatınızın da hiç tadı tuzu yoktur galiba. Hayır, seninkinden bin kat daha tatlıdır. Eğer bizim hayatımızın hakiki imanın tadını bu böyle emperyalistler, orduların sahipleri, komutanlar filan bilse, bizim elimizden almak için ordu sevk ederlerdi üstümüze. Şunların elinden şunları alalım diye. Eskiler böyle demiş. Eski evliya.